İyi akşamlar arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Tevbe suresinin ilk ayetleri Araplara karşı yapılan ultimatumdan sonra Müslümanların Araplarla olan mücadelesini tamamlamasını sağlayan olaylar gerçekleşti ve yavaş yavaş Müslümanların Medine'de kurduğu devlet Arabistan'a tamamıyla hakim oldu ve etrafındaki ülkeleri rahatsız etmeye başladı. Arabistan'da yerleşmiş Yahudiler, öncelikle Medine'de Müslümanların kurduğu devlette çokluklarına rağmen Müslümanların Medine'de devlet kurmasına onay verdikten sonra Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve arkasından gelen Hendek Savaşı'nda ihanet ettiler bir kısma. Bu ihanetten sonra onlar Medine'den sürülmüştü. Daha sonra Hayber'deki Yahudiler, Müslümanlar aleyhine çalışmalar yapınca Peygamberimiz oraya savaş açtı. Onların da işini bitirmişti. Sonuçta Peygamberimiz adım adım Mekke'nin de fetholmasıyla Arabistan'ın tümünü kendi iktidarına kattı. İçindeki Yahudileri temizledi ve bu temizlikten Arabistan'ın dışındaki Yahudiler artı Hristiyanlar çok rahatsız oldu. Hristiyanların temsilcisi Roma İmparatorluğu bu rahatsızlığını dile getirmeye başladı. Arabistan gibi bir yerden, şehir devletleri olan, site devleti olan bir yerden bir Arap İmparatorluğu'nun doğması Bizans'ı çok rahatsız etmiştir. Aynı zamanda İran'ı da rahatsız etmiştir. Fakat Bizans daha çok rahatsız olarak, çünkü Bizans o zaman Avrupa, Anadolu, Orta Doğu hükümranlığını elinde tutan ve özellikle de Hristiyanlar olarak Afrika'nın büyük bir bölümünü, Habeşistan'ı ellerinde tutan insanlar bu rahatsızlıklarının karşılığında yavaş yavaş Arabistan'ın kuzeyinden, Şam diyarından özellikle, bugünkü Suriye civarından, bugünkü Filistin, Kudüs'ün olduğu yerlerden saldırılar yapmaya başladı. İşte bu saldırılardan sonra çarşamba günü okumuştuk, açıklamıştık. Araplara yapılan ultimatum gibi Tevbe suresinin 29. ayetinde kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle boyunlarını eğdirinceye kadar, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın ultimatumu verildi. Tövbe suresinin 1. ayetinden itibaren Araplara verilen ultimatumun daha kısası, daha neti bir ayet içerisinde derli toplu olarak verildi. Bu çok önemliydi. O gün bu ultimatumu okuyan, dinleyen Araplar şaşkınlığa döndüler. Çünkü Arapların Araplarla savaşması Araplara göre normal bir şeydi. Yani işte Mekke'den Medine'ye muhacir olarak gelenler, memleketlerinden sürülmüşler, bir sürü zulüm görmüşler. Neticede hem din adına hem de kendilerine yapılan haksızlıklar adına Araplarla savaşabilirlerdi. Böyle bir duyguya sahiptiler. Ama onlar Araplarla zulüm görürken onlara sahip çıkan Hristiyanlar vardı. İşte Habeşistan'a sığınmışlardı. Şam tarafına gitmişlerdi. Böylece Müslümanların kafaları allak bullak oldu. Kafaları karıştı. Yani şimdi Araplar hiç Roma İmparatorluğu'na karşı gelmemiş. Hristiyanları tümünü cephe almamış. Yahudilerin tümünü cephe almamış. Ama bir ayet geliyor. Bu ayet diyor ki kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle onlar boyun eğinceye kadar, kendi elleriyle cizye verinceye kadar onlarla savaşın dendi. Bu çok önemliydi. Bu bütün Hristiyan dünyasına, bütün Yahudi dünyasına bir savaş açmaktı. Bir güç gösterisiydi. İşte devlet anlayışından imparatorluk anlayışına yeni geçmiş Müslümanların, yeni geçmeye başlayan Müslümanların henüz devlet algısı, imparatorluk algısı gelişmemiş. Uzun yıllar, Arap tarihinde uzun yıllar bir duygu motifi olarak site devletleri anlayışında olan bu insanlar kendi aralarında küçük, irli ufaklı savaşlar yapmışlar. Peygamberimize din geldikten sonra da Allah yolunda cihad etmişler. Araplar birbirleriyle savaşmışlar ve içlerindeki Yahudilerle savaşmışlar. Şimdi koskocaman iki kıtaya, üç kıtaya hakim olan bir Roma İmparatorluğu'na karşı çıkmak, tarihinde uzun yıllar egemenlik kurmuş, imparatorluk kurmuş Pers İmparatorluğu'na karşı çıkmak. Büyük bir algı olarak düşünüldüğü zaman o günün psikolojisinde bu müthiş bir olay. Yani şöyle düşünün, şu anda dünyada Müslümanlar var, bölük pörçük devletler halinde ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılmış, parçalanmış, bölünmüş ve Batı'nın egemenliğine girmişler. Her ne kadar diyelim ki bunlar derlendi, toparlandı, bir araya geldiler tekrar Amerika'ya karşı, Avrupa'ya karşı, Uzak Asya'ya karşı savaş açtılar. Birçok insanın kafasında böyle bir şeyin olabileceği mümkün değil. Böyle bir tehdidin olabileceği mümkün değil haldedir. Velev ki bugünkü imparatorluğun kalıntıları olan devletlerde, Müslümanların yaşadığı devletlerde bir geçmiş var. Osmanlı İmparatorluğu gibi, Selçuk İmparatorluğu gibi bir geçmiş var. Üç kıtaya hakim olan bir anlayış var. Buna rağmen insanlar şaşkına döner böyle bir söylemde. Bir de Arapların o günkü yapısına baktığın zaman, Arapların tarihinde hiçbir zaman imparatorluk diye bir kavram yok. Şöyle geçmişlerine bir bakalım. Arap İmparatorluğu gibi bir kavram yok. İşte Arabistan'ın kuruluşuna bakalım. Oradaki insanların yaşayışına bakalım. Hazreti İbrahim'den başlıyor. Nemrud'un zulmünden güneye doğru giden İbrahim, Kabe'yi yapar. Mescid-i Haram'ı, Allah'ın evini yapar. Çocuklarından İsmail, karısı Hacer'in çocuğu, orada karısı Hacer'le birlikte yaşamaya başlar. İshak ise diğer çocuğu öbür tarafta kalır. Yani bugünkü İsrail soyunu oluşturur. İshak'ın soyundan meydana gelen İsrail, arkasından Süleyman hükümranlığı vardır. Arap hükümranlığı değil. Süleyman'ın devleti bir İsrail devletidir. Yahudi devletidir. Şimdi baktığımız zaman Arapların tarihinde Arabistan'da kurulmuş, bütün Arabistan'ı derleyen, toplayan bir imparatorluk yok. Tarihinin eğer iyice gözlendiği zaman böyle olduğunu göreceğiz. Şimdi böyle bir toplumsal yapı, böyle bir tarihsel gelenek, böyle bir tarihsel kültür bir imparatorluk doğuracak. Ve bu imparatorluk dünyaya meydan okuyacak. O zamanın dünyası işte Roma İmparatorluğu, o zamanın dünyası işte Pers İmparatorluğu. Kim için? Araplar için. Orada Mısır var. Ki Mısır da o zamanlar yine Roma'nın egemenliği altında dolaylı olarak. Öbür tarafta İran'dan sonra Hindistan var, çok uzakta. Çin var, çok uzakta. Rusya'dan haberleri yok ki o da Hristiyan zaten. Şimdi işte bu algıda düşünebiliyor musunuz? Ayetler gelip de Hristiyan dünyasına, bütün Hristiyanlara ve Yahudilere, onlar boyun eğinceye kadar, Müslümanların hükümranlığına girinceye kadar veya Müslümanların hukumlarına girip de kendi elleriyle cizreyi, yani vergiyi, güven vergisini verinceye kadar onlarla savaşın, onları nerede bulursanız öldürün hükmü gelince önce Müslümanlar şaşkınlar. Nasıl oluyor? Daha 10 yıl önce Mekke'de 12 yıl, Medine'de 11 yıl Resulullah'ın hayatı var. Çok kısa bir süre. Hicretin 10. yılında bu tehdit ortaya konuluyor. Bütün dünyaya bu ultimatum ortaya konuluyor. Şimdi siz 10 yıl içerisinde küçük site devletlerinden bir imparatorluk oluşmuş. Bu imparatorluk bütün dünyaya meydan okuyor. Sizin hafızanız alıyor mu? Ki Arap'ın alsın. Sizin kafanız bir 10 yıl içerisinde site devletlerini toplayacaksınız, bir imparatorluk kuracaksınız ve bu imparatorlukta bütün dünyaya meydan okuyacaksınız. O günkü bütün dünyayı temsil eden Hristiyanlar var. Orta Asya'ya, Arabistan'a hakim vaziyette olan, o ilişkileri kurabilecek olan Hristiyanlar var, Yahudiler var. Ki zaten biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir döneminde başlayan İran'la sürtüşmelerin arkasından Hazreti Ömer devrinde de İran fethediliyor. Kısa bir süre sonra. Ve İran var. Tövbe suresinde her ne kadar İran dile getirilmiyorsa şu anda Roma İmparatorluğu dile getiriliyor. Roma İmparatorluğu Avrupa'ya hakim, Anadolu'ya hakim, Orta Asya'ya hakim, Mısır'a hakim ve Hristiyanlar Afrika'nın bir büyük bölümüne hakim, Habeşistan'a hakim, Yemen'e hakim, Arabistan'ı kuşatmış vaziyetteler. Şimdi siz böyle bir ortamda onlara savaş açacaksınız ve biz sizden güçlüyüz diyeceksiniz ve ya gelecek, boyun eğecek, verginizi getireceksiniz ya da nerede bulursanız sizi öldüreceğiz diyeceksiniz. Böyle bir olay duygu motifi olarak, kültürel motif olarak, siyasi bilinç motifi olarak baktığımız zaman o gün önce Müslümanları Allah kullayın. Sonra Roma İmparatorluğu'na Allah kulla gitti. Böyle bir tehdit Roma İmparatorluğu düşünemez. Büyük bir rahatsızlık duydu. Kuzey cephesinden saldırılar yapmaya başladı Araplara karşı. Çünkü bir bedevi topluluğu olarak gördükleri Arabistan'daki yaşayan bu insanların kendilerine meydan okuyabileceklerine ihtimal vermiyorlardı. ve hatırlarsanız peygamberin davetçileri de peygamberin mektuplarını bu krallara, bu imparatorlara bir İslam daveti olarak götürdü. Bir din daveti olarak götürdü. Bir hükümranlık daveti olarak değil. Ama buradaki ayet bir hükümranlık daveti, bir hükümranlık ilanı, bir hükümranlık ultimatumuydu. Bir din davetinden ziyade bir hükümranlığın ilanıydı. Bir hükümranlığın ultimatumu. Biz hükümranız oluruz. Kendi elinizle gelin, verginizi de getirin, boyleyin ya da biz geleceğiz, alacağız diyorlardı. İşte bu noktada iki taraf şaşkın. Önce Müslümanlar şaşkın. Çünkü Müslümanların 10 yıl önceki hayatında, Mekke'deki hayatlarında en büyük desteği gördükleri Hristiyanlar. Putperestlerin zulmünden Hristiyanların arasına kaçmışlar. Öbür taraftan Müslümanların yakın tarihi çok enteresan ki 10 yıl önce Medine'de Müslümanlar devlet kurarken Medine'nin nüfusu 10 bin civarında, Müslümanlar azınlıkta. Böyle olmasına rağmen Yahudilerin onayıyla, onların kabulüyle Medine'nin kralı olarak Peygamberimiz seçiliyor, ilan ediliyor ve Müslümanlar o devletin yöneticisi oluyorlar. Böyle bir yakınlıkta var ama bu yakınlığın arkasından da ihanet etmişler. Fakat onların ihaneti bütün Yahudileri bağlamaz. Çünkü başka yerdeki Yahudiler Müslümanlara yine dostluk göstermişler. İşte toplumsal itiş kakış arasında, toplumsal ilişkiler içerisinde insanların kafalarına allak bullak edecek hareketler var, gelişmeler var. Kaldıramıyor insanlar. Bu mesele sadece hidayet meselesi değil. Bir de tarihteki o gelişim, olayların akışı, toplumsal gelişimler, siyasi gelişimler, kültürel gelişimler o kadar çok hızlı ki sadece insanlar din değiştirmekle kalmıyor. Sadece dinine sahip çıkmakla kalmıyor. Bir taraftan devlet kuruyor, bir taraftan meydan okuyor, bir taraftan savaşlar yapıyor, bir taraftan tebliğler yapıyor, bir taraftan içindeki münafıklarla uğraşıyor, bir taraftan dışındaki düşmanlarla uğraşıyor. Bir itiş kakış içerisinde, bir boğuşma içerisinde bir hayat sergileniyor ki bu hayat Arap'ın yaşamadığı, hayatında yaşamadığı bir hayat. Arap'ın tarihinde böyle bir hayat yok. Küçük bir size devletinden bir imparatorluğa yöneliş. Ve bu imparatorluk bir gün gelecek dünyaya meydan okuyacak. Böyle bir algı Arap'ın hayatında, Arap'ın düşüncesinde, Arap'ın hayalinde olmamış ki. Belki de ilk anda Müslümanlar İslam'a giderken böyle bir algıya da uzaktılar. Bir zaman gelip de Mekke'de mücadele verirken, Medine'de devlet kurarken örnekleyelim. Müslümanlar bir zaman hemen kısa bir süre sonra bütün Arabistan'a hakim olacaklar. Arkasından da bütün dünyaya meydan okuyacak bir güce ulaşacaklar. Hayali bile belki yoktu onlarda. Aslında olayların şöyle kuş bakışı, olayların üstünden şöyle baktığımız zaman Abdülmuttalib'in yetimi Muhammed, Mekke'deki 11 yıllık, 12 yıllık mücadelesinin arkasından Medine'de devlet olmuş, kral olmuş bir Muhammed var. Memleketlerinden sürülüp çıkarılmış Müslümanlar, kendilerinin azınlıklı olduğu bir yerde devlet olmuş, bu devleti imparatorluğa götürmüş ve bütün dünyaya adaleti götürmek için meydan okuyan bir Müslüman kitle var. Bütün bu hadiseler 10 yılda olmuş. İşte Allah'ın büyük bir mucizesi bu. Eğer bir daha peygamber gelmeyecek olsaydı, eğer bir daha kitap gelecek olsaydı, o kitapta şöyle yazardı. Geçmiş peygamberler yazdığı gibi. Biz seni yetim iken bulup, sana mucizelerimizle destekleyip, seni kral yapmadık mı? Sana hükümranlık vermedik mi? Sana bütün dünyayı adalete boğman için imkan hazırlamadık mı? Rabbinin hangi mucizesini inkar edersiniz? Diyecekti. Büyük bir ihtimalle. Çünkü işte Rasullerin hayat hikayesini okuduğumuz zaman onlara verilen nimetlerin nasıl bir mucize olduğu gösteriliyordu. Bu büyük bir mucize. Bu mucizeyi kavramak kolay bir şey değil. Mucizeler fantastik şeyler değil. Hayatın kendisi. Allah'ın ayetlerin gerçekliği artı hayatın kendisi. Bunu bugün biz kavrayamıyoruz ki o gün sahabiler kavrayabilsin. Başlarına gelen bu hadiseleri kavramak mümkün değil. Daha 10 yıl öncesinde Mekke'de kırbaçlanırken, 11 yıl öncesinde, 12 yıl öncesinde kırbaçlanırken, gelmiş Medine'de devlet olmuş, bilmem kaç tane gazve kazanmış, Arabistan'a hakim olmuş, Arabistan imparatorluğuna dönüşmüş devlet, arkasından bugün dünyaya meydan okumuş. İşte bu konu, bu özet, bu yargı, bu sonuç bir sürü karışıklığa sebep kafalarda. Allah 29. ayette Ehl-i Kitab'a bu ultimatumları verdirdikten sonra ayetiyle bu sefer meydana gelen o sosyal, psikolojik, kültürel inanç karışıklıklarını ayrıştırmaya doğru gitti. Gelen ayetler. Dikkatli bakın şimdi. Bu tehdidin arkasından, bu ultimatumun arkasından gelen ayetlere bakın. Gelen ayetler Yahudilere ve Hristiyanlara, Müslümanların hangi gözle bakacaklarını anlatmaya başladı. onların kafasında olan karışıklıkları çözmek için ayetler geliyor. Gelen ayetlere bakalım. Müslümanlar 29. ayetteki hükme göre kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlarla onlar Allah'a ve ahiret gününe iman edinceye kadar, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram sayıncaya kadar ve Allah'ın gönderdiği İslam'ı din edininceye kadar savaşacaklar. Bu savaş sırasında onlar, tamam biz sizin bileğinizi öperiz, sizin gücünüzü kabul ederiz, sizin hükümranınızı kabul ederiz deyip cizyelerini yani güven vergilerini verinceye kadar Müslümanlar Yahudilerle ve Hristiyanlarla savaşacaklar. Neden? O güne kadar Müslümanların karşısında putperestler vardı. Müşrik, şirk içerisinde olanlar, putlara tapanlar. Ama bunlar Allah'a inanıyordu. Bunların kitabı vardı. Bunların peygamberi vardı. Sadece aradaki itiraf, son gelen o gün için peygamberi Muhammed'i kabul etmediler. Ve Muhammed'le birlikte gelen ayetleri kabul etmiyorlardı. Ama onlar müşrik değildi onlara göre. O güne kadar. Ama Allah şimdi 30. ayetten itibaren başlıyor. Diyor ki, Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da İsa, Mesih Allah'ın oğlu dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçekleri yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da gerçeklerden çevriliyorlar. Ey Müslümanlar, bakın siz. Bu insanlar sizin Allah'a inanıyor dediğiniz, ahirete inanıyor dediğiniz, iman etmiş bunlar dediğiniz, Allah'ın peygamberine ve kitaplarına inanıyor dediğiniz bu insanlar gerçekten bir iman içerisinde değil. Onlar Allah'tan gelen gerçekleri ve Allah'ın gerçeğini ters yüz etmiş, çevirmişler. İşte çevirmenin birinci ayağı. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğlu dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğlu dediler. Halbuki Allah'a oğul yakışmaz. Böyle şey olmaz. Onlara bu gerçek daha önce söylenmişti. Bunların bu tutumu Allah'ı, ahiret gününü, Allah'ın kitabını ve Resullerini inkar edenlerin tutumuna benzer. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor ifadesinde bu anlamda geliyor. Yani onların bu tutumları, bu söylemleri daha önceden Allah'ı, Allah'ın kitabını, Resulünü ve Allah'ın ayetlerini inkar eden kimselerin söylediklerine benzer. Eğer onlar gerçekten Allah'a, ahirete ve Allah'ın Resulüne, Resullerine, kitaplarına, ayetlerine inanmış olsalardı, Üzeyir Allah'ın oğludur demezlerdi, İsa Mesih Allah'ın oğludur demezlerdi. Onlar Rabb'i inkar ettikleri için, Allah'ı inkar ettikleri için, Allah'tan gelen ayetleri inkar ettikleri için, Resullerini inkar ettikleri için, ahiretteki hesabı inkar ettikleri için böylece sorumsuzca, böylece şuursuzca ve bilgisizce ve böylece cahilce Allah'a şirk koştular ve Allah'ın yarattığı ve onlara peygamber olarak gönderdiği Üzeyir'i ve İsa Mesih'i Allah'a ortak koştular. Aynı putperestler gibi. Onun için ey Müslümanlar, sizin yıllarca kavga verdiğiniz putperestlerle Yahudilerin ve Hristiyanların hiçbir farkı yok. Onlar o Mekke'deki putperestler Kabe'ye doldurdukları Lat'ı, Uzza'yı, Lenat'ı, Menat'ı 360 putu Allah'a ortak koşarken bu Yahudiler ve Hristiyanlar da Allah'ın onlara gönderdiği peygamberleri Allah'ın oğlu diyerek Allah'a ortak koştular. Böylece gerçeklerden yüz çevirdiler. Bununla yetindiler mi? Hayır. Bununla yetinmediler. Yahudiler Allah'ı bırakıp kendi hahamlarını, Hristiyanlar ise kendi rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab iddiaz ettiler. Tanrı yerine koydular. Alimlerini Rab iddiaz ettiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Hristiyanlarla olan küçük gazvelerde, işte o sınır memleketlerindeki saldırılarda, karşılıklı saldırılarda bir bayan, esir alınanlar içerisinde bir bayan, İbni Hatim'in kardeşi esir alınıyor. Medine'ye getiriliyor. Medine'de bir müddet cariye olarak bir evde yaşarken Müslüman oluyor. Özgürlüğüne ulaşıyor. Sonra evleniyor. Bir gün kocasına diyor ki, memleketimi çok özledim, ailemi çok özledim. Özellikle bir abim var, çok iyi bir insandır, onu çok özledim. Bana izin ver, ben gideyim, bir memleketime gideyim diyor. Tamam diyor, gidebilirsin. Bir kervana koyuyor. Kervanla beraber gönderiyor. Şam'a giden kervanla beraber. Kadın, İbni Hatim'in kardeşi memleketine varıyor. Orada abisi İbn Hatim'le görüşüyor. Adam kardeşini görünce umudu kesmiş. Müslümanlar yakaladı götürdü işte onu işte şöyle yaptı böyle yaptı derken kardeşini sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kardeşinin karşısında görünce şaşırıyor. Ne oldu? Hayrola? Biz seni öldü biliyorduk, biz sana işte başına her şey geldi biliyorduk. Kardeş olanları anlatıyor. Diyor ki Müslümanlar senin bildiğin gibi değil. Bize anlatılan gibi değil. Müslümanlar çok farklı. İstersen git Muhammed'le görüş. Resulullah'la görüş. Nasıl olur diyor. Ya şimdi ben buradan kalkacağım. Ta Medine'ye varacağım. Muhammed'le görüşeceğim öyle mi? Evet diyor. İstersen o tarafa giden bir kervana katıl. Direkt git. Yolda beni öldürürler. Yok hiçbir şey yapmazlar. Söyleyen kardeşi şimdi. Kardeşi kendi hayatını tehlikeye atacak değil herhalde. İkna alıyor. Kervanla Medine'ye kadar geliyor. Hiç kimse yolda karışmıyor. Bir güvenlik içerisinde. Hiç kimse bir şey demiyor. Hatta soruyorlar ne yapacaksın Medine'de? Diyor Muhammed'le görüşeceğim. Ha öyle mi? Tamam diyorlar. Allah Allah şaşırıyor adam. Yani hiç kimse bir şey dememiş. Hatta Muhammed'le görüşeceğim. Niye görüşeceksin? Neden görüşeceksin? Ne oldu? İşte falan filan. Hiç soru soran yok. Tamam diyorlar. Geçiyorlar. İzzet-i ikramda bulunuyorlar. Peygamberle görüşmeyi. Ve rahip kıyafetinde. Yani böyle normal insan kıyafetinde de değil. Rahip kıyafetinde. Boynunda haççı olan bir insan. Boynunda madalyon olarak haç asılı. Bu şekilde ta kuzeyden Medine'ye geldi. Medine'ye geldiği zaman soruyor nerede işte Muhammed nerededir? Diyorlar mescittedir. Mescide giriyor. Bakıyor bir kalabalık var mescide. Herkes oturmuş. Peygamberimiz konuşma yapıyor onlara. Vaaz veriyor. O da oturuyor. Dinliyor. Saygılı bir adam yani. O sıra bu ayet geliyor. Peygamberimiz vaaz ederken bu ayet geliyor. Gelen bu ayeti Resulullah okumaya başlıyor. Şu anda gelen, Allah'tan gelen bu ayeti, şöyle bir ayet geldi diyor. Bu ayeti okumaya başlıyor. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini, Meryem oğlu Mesih'i ve alimlerini kendilerine Rab iddiaz ettiler. Böylece Allah'a ortak koştular. Halbuki Allah onların ortak koştuğu şeylerden uzaktır. Bu ayeti okuyunca İbn Hatim ayağa kalkıyor. Ya Muhammed yalan söylüyorsun diyor. Biz asla rahiplerimizi, alimlerimizi ve Meryem oğlu Mesih'i Rab iddiaz edinmedik diyor. Yalan söylüyorsun diyor. Peygamberimiz ona bakıyor. Diyor ki o haccı çıkar diyor. Gerek yok burada onu takma. Çok sakin bir şekilde. Bu sakinliği görünce, bu yumuşaklığı görünce çıkarıyor. Otur diyor. Sana soracaklarım var. Oturuyor. Diyor ki İbn Hatim'e. Adın ne? İbn Hatim. Nereden geliyorsun? İşte sence. Güzel. Hoş geldin. Şimdi siz Hristiyanlar Allah'tan gelen ayetlerle mi insanların hayatına hükmediyorsunuz? Bir sorun olunca, bir mesele olunca yoksa o Hristiyanların ne yapacağına, ne yapmayacağına rahipler mi hükmediyor? Böyle deyince rahipler diyor. İşte bu Rab iddiaz edinmektir diyor. Sizler Allah'tan gelen ayetlere uyacağınıza rahiplerinizin hükümlerine uyarak Allah'a ortak koşarsınız rahiplerinizi. Onları Rab iddia edersiniz. Bu açıklamalar bütün tefsirlerde var. Böyle deyince doğru söylüyorsun diyor. Biz İncil'de ne yazıyor demedik. Bir mesele olunca rahibe gideriz ki ben rahibim bana gelirler. Ben onlara söylerim diyor. Doğru söylüyorsun diyor. Allah Resulü da diyor ki işte bu yaptığın Rab iddiaz etmektir. Halbuki Allah'ın hükümlerine uymanız, sadece Allah'tan gelen emirlere uymanız ve sadece Allah'a ibadet etmeniz gerekir. Kim Allah'ın emirlerini bir kenara bırakır da, Allah'a ibadet etmeyi bir kenara bırakır da, başkalarına uyarsa ki siz rahiplerinize uyuyorsunuz, onlar Allah'a ortak koşmuştur, diyor. Ve İbn Hatim bu sözler üzerine Müslüman oluyor. Şimdi olaya baktığımız zaman bu olayın iki yönü var. Birinci yönü, konunun başından beri anlatmaya çalıştığım, Yahudi ve Hristiyanlara karşı bir ultimatum verilmiş, meydan okunmuş. Bu meydan okunmaya karşılık Müslümanların kafası allak bullak olmuş. Çünkü putperestlerle mücadelelerinde Hristiyanlardan yardım görmüşler, Yahudilerden yardım görmüşler. Onların da bir Allah'a, kitaba, ahirete ve Resul'e inandığını düşünüyorlar. Allah bu ultimatumu verdikten sonra aslında onların gerçekten inanmadıklarını, şirk içerisinde olduklarını, bu şirk içinde olmakla putperestlerden farklı olmadıklarını vurguluyor. Önce Müslümanların kafasına bunu bir yerleştiriyor. Sonra bu ayette ikinci yön var. Allah'tan başka Rab iddiaz edinmek, Allah'a ortak koşmak, Allah'ın ayetleri varken o ayetleri bırakıp insanların görüşleriyle, insanların hükümleriyle Allah'ın dinini yaşadığını iddia etmek ve Allah'ın dinini yaşamaya çalışmak, putperest olmaya, yani Allah'a şirk koşmaya sebeptir. Putperestler Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı, ki onlar da bir insandı geçmişlerinde, onların heykellerini yaparak, putlarını yaparak Kabe'ye doldurdular, orada tapmaya başladılar. Bunu yaparken mantıkları neydi? Onlara yön veren, onlara hayatının yönünü verenler Lat'tı, Menat'tı, Uzza'ydı, onların görüşleriydi. Veya onlar adına üretilmiş şeylerdi, hükümlerdi. Ama o Araplar, biz İbrahim'in dinine bağlıyız diyorlardı. O haccı onun için yapıyorlardı. Kabe'ye onun için sahip çıkıyorlardı, Kabe'ye İbrahim'in yaptığını söylüyorlardı. Ama İbrahim'in yolunu terk edip, hatta İbrahim'i, o da bizim gibiydi, müşrikti diyorlardı. Daha doğrusu onlar müşrik demiyor, Allah diyor. O İbrahim sizin iddia ettiğiniz gibi müşrik birisi değildir diyor. Onlar İbrahim bizim dinimizdendir diyor. Kendi dinlerini müşriklik olarak kabul etmiyorlar. Bugün Ebu Cehil'e, Ebu Sufyan'a putperestken sorsaydın, o derdi ki biz müşrik değiliz. Biz Allah'a inanıyoruz. Bizim taptığımız putlar, daha doğrusu tapıyoruz da demiyorlar, saydığımız, sevdiğimiz putlar, şu Lat, şu Menat, bizim değer verdiğimiz varlıklar. Bunların Allah katında, Allah'ın yanında değerleri var bunlar. Bunlar Allah'ın sevgili kulları. Onlar bizimle Allah arasında bir aracı, bir yaklaştırıcı. Biz direkt Allah'a ulaşamıyoruz. Onlar vasıtasıyla ulaşıyoruz. Onlar bir vasıta diyorlar. Onlar adına üretilen hükümlerle, bilgilerle, kurallarla Allah'a yaklaştıklarını iddia ediyorlar. Allah'ın dinini yaşadıklarını iddia ediyorlar. Putperestler Allah'ı inkar etmiyorlardı ki. İşte Allah bu gerçeği dile getiriyor. Yahudi ve Hristiyanlar aynı putperestler gibidir. Putperestler Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı Allah'la kendi aralarında aracı kılıp Lat'a, Menat'a, Uzza'ya taparken, Allah'ın onlara vermediği değeri vererek onları insanlar kutsarken, Yahudiler ve Hristiyanlar da Allah'ın Üzeyr'e vermediği değeri, Mesih'e vermediği değeri vererek, Allah Üzeyr'e hangi değeri vermedi? Benim oğlum demedi. Böyle bir oğulluk değeri vermedi. O bir insan dedi. Yarattığım bir insan. O benim bir Resulüm dedi. Ama insanlar ne dedi? Hayır, o Allah'ın oğludur dediler. Mesih için Allah, o benim oğlum demedi. Böyle bir değer ona vermedi. O Meryem oğlu İsa, benim yarattığım bir kuldur dedi. Ona risalet görevini verdi. Ama insanlar ne dedi? Allah'ın vermediği değeri vererek o Rabbin oğludur dediler. O da bir ilahtır dediler. Hahamlar ve rahipler ve alimler Allah'ın birer kuludur. Allah onlara, hiçbirine dininin hükümlerini oluşturma görevi vermedi. Böyle bir değer vermedi. Hiçbirine. Ne hahamın Allah adına, Allah'ın dini adına hüküm koyma hakkı var, ne rahibin Allah'ın dini adına hüküm koyma hakkı var, ne de alimlerin. Böyle bir değeri vermedi onlara Allah. Onlar dedi bir kul, sadece benim gönderdiğim hükümlere uyarlar ve bildikleri kadar da insanlara yol gösterirler, yöntem gösterirler. Alimse, hahamsa, rahipse, bilmeyenlere bildiklerini öğretirler. Ama benim adıma, benim dinim adına hüküm koyamazlar, dedi. Ama insanlar ne diyor? Hayır ya Rabbi, sen şaşırdın mı? Sen ne diyorsun ya Rabbi? Sen bilmiyorsun bu işi. Bizim dinimizin hükümlerini hahamlar kor, dinimizin hükümlerini rahipler kor ve senin gözlerdiğin peygamber de basit bir insan değildir. O senin oğlundur. Yahudiler Üzeyr için böyle dedi, Hristiyanlar da Mesih için böyle dedi, İsa için böyle dedi. Allah'a karşı çıktılar ve Allah'a yalancı saydılar. Peki Müslümanlar bugün ne diyor? Müslümanım diyenler daha doğrusu bugün ne diyor? Allah Resulü, ben basit bir insanım. Sadece sizden farkım. Allah size vahyetmedi, bana vahyetti. Ve ben basit bir insan olarak Müslümanların ilki olmakla emredildim. Ben de sizin gibi Allah'ın bir kuluyum. Sizden hiçbir farkım yok derken böyle bir ifadeyle Müslümanlar peygamberi algılıyorlar mı? Yoksa ona kutsallık veriyorlar mı? Soruyorum şimdi. Eğer yazılanlara, çizilenlere, söylenenlere bakarsak, peygamberin kendi sözüyle kendini tarif ettiğinin dışında, Allah'ın kitabında peygamberini tarif ettiği anlamın dışında, bugün peygamberlik kavramı var. Yahudiler Üzeyr'i, Hristiyanlar Mesih'i Rab iddiaz ederken, bizimkiler direkt Rab iddiaz etmediler. Ama Allah'ın tarif ettiği bir peygamberi, Resul'ün kendi kendini tarif ettiği bir anlamı, dediler ki bu kadar basit bir peygamberlik kavramı olamaz. Biz böyle bir kavrama böyle bir peygamberlik kavramına inanmıyoruz dediler. Mesela ayetlerde ifade edilen Araplar ne diyordu? Ey Muhammed, senin bizden farkın ne? Bizim gibi yersin içersin. Bizim gibi basit bir insansın. Hatta sen Abdülmuttalib'in yetimisin, bizden daha aşağıdasın. Toplumun yetimisin. Yani Allah bula bula buldu da senin gibi garibin buldu. Peygamber seçecek. İçimizde nice şanlı şerefli insanlar var. Peygamberler layık olan diyorlar. Toplumun bakışında, gözünde normal bir insandı, basit bir insandı. Andolsun ki Muhammed bugün gelse, bugün Müslümanım diyenlerin %99'u Muhammed'e inanmaz, inkar eder. Çünkü onlar da böyle bir basit peygamberliği kabul etmiyor. Peygamberlik deyince kutsanmış ifadelere sahip olmak lazım. İşte bugün Tevbe suresinin 31. ayetini okuyoruz. 114 surenin 112'sini okuduk, bitirdik. 113.sini okuyoruz. Bir tane daha kaldı 114, o da Nas suresi. Bugüne kadar okuduğumuz bütün surelerde, bugüne kadar, bu saate kadar, işte iki ders önce Tevbe suresinde tamamını okudum. Şimdi anlatımlara geçtik. Nas suresinde gayet iyi biliyorum. Bugüne kadar okuduğumuz bütün ayetlerde putperestlerin bütün mucize isteklerine karşılık Allah asla onlara mucize vermeyi, mucize göstermeyi, mucize göndermeyi teklif etmedi. Tersine hep mucize isteklerini reddetti. Siz hatırlıyor musunuz? Şimdi bugüne kadar okuduk. Bir senedir okuyoruz. Bir sene boyunca o Arapların, putperestlerin mucize isteklerine karşılık Allah tamam istediğiniz mucizeyi gönderiyor mu artık dedi mi? Yoksa başka şeyler mi söyledi? Veya Müslümanlardan bir tanesinin ya Muhammed senin peygamberliğine inanmamız için sen bize bir mucize göster dediklerini duyduk mu? Veya peygamberimizin bu ayetler içerisinde bir mucize gösterdiğini duyduk mu? Hayır. İşte okuduk geldik. Tam tersine bütün mucize isteklerini Allah reddini çekti ve restini çekti. Ne dedi? Eğer ben onlara bir mucize göndersem, geçmişten örnekler verdi, onlar yaşamazdı. Kaldı ki bugünkü konuşmanın başında dedim, en büyük mucize zaten gerçekleşiyor hayatın kendisi içerisinde. Bir site devlet anlayışından ve imparatorluk anlayışı olmayan bir Arap topluluğundan Allah müminlerin kurduğu devleti imparatorluğa dönüştürdü ve o imparatorluk bugün Roma İmparatorluğu'na meydan okuyor. Bundan daha iyi mucize mi olur? Ama biz şimdi tarihimize dönersek mucizelerle dolu, peygamberin mucizeleriyle dolu. Kitaba mı dönersek Allah'ın kitabına mucize isteklerine cevap yok. Tam tersine red var. Peki niçin Müslümanlar tarihlerinde mucize uydurmuşlardır? Çünkü mucizesiz bir peygamber kabul etmek mümkün değildir onlara göre. Aynı putperest mantığıdır. Putperestler peygamberin mucizesi olmadığı için peygambere inanmazken Müslümanlar da biz de mucizesiz bir peygambere inanmayız. Ama biz peygambere inanıyoruz. Öyleyse mucize koyalım ortaya. Mucize yaratalım demişlerdir ve uydurmuşlardır. Bir dünya mucize. Her anlamadıkları olaya, her kavramadıkları olaya mucize demişlerdir. İsterseniz bir gün örneklerini koyalım ortaya. Neleri anlamamışlar, nasıl mucize demişler bu derslerden sonra. Peki peygambere mucize uydurdukları zaman yetmiş mi? Hayır. Bir söz uydurmuşlar. Ayet değil bakın. Levlâke levlâke lemâ halak diye başlıyor. Bu söz çeşitli yerlerde tablo yapılmış, çeşitli yerlerde yazılmış. Türkçesi şu. Ey Habibim, ey Habibim, ben seni o kadar çok seviyorum ki bütün kainatı senin hatırına yarat. Sen olmasaydın ben bu kainatı yaratmazdım. Şimdi böyle bir ayet yok. Okuduk geldik bakın. Bundan sonra da okuyacağız. Yok. Böyle bir hadis de yok. Ama peygamberine üstünlük vermek isteyen, Allah'ın verdiği değerin dışında, Allah'ın vermediği değerleri vermek isteyen zatlar, insanlar, aynı Yahudi ve Hristiyanlar gibi, Yahudiler ve Hristiyanlar, Allah'ın peygamberlerini Allah'ın oğulluğuyla şereflendirirken, Allah istemese de bizimkiler de peygambere öyle bir makam tahsis etmişlerdir ki, bütün kainat yaratılmadan Muhammed vardır, Allah gibi ezeli ve ebedidir ve Allah Muhammed'in hatırına, ona olan aşkından, ona olan sevgisinden dolayı bu kainatı yaratmıştır. Bu varlıkları yaratmıştır. Yaratılmış bütün varlıklar Allah'ın peygambere aşkının kaynağıdır. Aşkının sebebidir. Aman Allah. Ne çıkıyor biliyor musunuz arkasından? Allah gibi Muhammed de ezeli ve ebedidir. Muhammed yaratılmamıştır. Bütün kainat, bütün varlıklar Muhammed'in hatırına yaratılmıştır. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk. İnanabiliyor musunuz? Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bunun altında Müslümanım diyenler kalır mı? Allah'ın oğlu olmak ne demek? Muhammed ezeli ve ebedidir. O iki Tanrı'dan biridir zaten. Ve Tanrı Allah. Tanrı Muhammed'e olan aşkından dolayı bütün kainatı yaratmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Nereye varıyor ifade? Levlake levlake lema halaktul eflak. Ey sevgilim, ey sevgilim, ben bu kainatı senin hatırına yarattım. Leyla ile Mecnun'un aşkı gibi, Ferhat ile Şirin'in aşkı gibi. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar saçmalık, bu kadar basitlik, bu kadar şirk, bu kadar kin, bu kadar nefret imana, Allah'ın gönderdiği ayetlere. Bu insanlar hiç Allah'ın ayetini okumamışlar mı? Bakın Tövbe suresinin 31. ayetini geçemiyoruz bir türlü. Çünkü yetmedi. Ne diyordu Resul İbn Hatim'e? Allah'ın ayetlerini bir kenara iterek, siz hahamlarınızın, rahiplerinizin hükümlerine uyarak kendinize din edindiniz. Değil mi? Evet, işte bu. Rahipleri Rab iddia etmektir. Peki soruyorum Allah aşkına, Müslümanın diyenler hayatlarında Allah'ın dininin hükümleri diye yüzde kaçını Allah'ın hükümleriyle gerçekleştiriyor? Yüzde kaçını alimlerin, müçtehitlerin hükümleriyle gerçekleştiriyor? Müçtehitlerin Allah'ın dini adına hüküm verme yetkileri mi var? Bir insan, bir kul, müçtehit, içtihat edecek. İçtihat onun görüşü, dinin hükmü olabilir mi? Böyle bir şey mi var yani? Bir tarafta hadis okuyacak, bir tarafta ayet okuyacak, hadis okurken diyecek, sahabe, Allah onlardan bin kere razı olsun. Allah Resulü konuşurken ilk anda anlayamazlardı. Ayet mi okuyor yoksa kendi görüşlerini mi söylüyor? Hemen sorarlardı. Ya Resulullah, şimdi senin şu okudukların veya söylediklerin Allah'ın ayeti mi önüne ardına geçemeyeceğimiz? Yoksa senin görüşün mü? Benim görüşüm. Öyleyse müsaade et, biz de görüşlerimizi söyleyelim. Ama ayetse başımızın üstünde yeri var diyorlardı. Hiçbir alim, gerçekten Allah'a inanmış hiçbir alim, kendi mezhebinin, kendi görüşünün Allah'ın dininin hükmü olduğunu değil, aksine kendisinin bir görüşü olduğunu vurguluyordu. Ve arkasından hemen ekliyordu. Diyordu ki, eğer siz bir başka delil görüyorsanız, buluyorsanız ona uyun. Bu benim görüşümdür sadece. Bu beni bağlar diyordu. Ama bizim mukallitlerimiz, bizim taklitçilerimiz ne dedi? Müştehitlerin görüşlerini ayetlerden üstün saydı. Ayetlerle çizilen yolu bir kenara bıraktı. Müslümanların hayatını müçtehitlerin mezhepleriyle, müçtehitlerin görüşleriyle donattı. Fıkıh kitapları yazıldı. İlmihal kitapları yazıldı. Değişik kitaplar yazıldı. Sayfalarca, ciltler dolusu suyunu sıktığın zaman içinden kaç tane ayet çıkacak diye örneğin 18 cilt fıkıh kitabı var. Sık suyunu kaç tane ayet çıkacak? Kaç tane? İşte bugüne kadar okuduk. İnsanların hayatını yönlendirecek, onlara farz koyan, onlara haram koyan, onlara helal koyan ayet kaç tane? Kaç tane? Okuduk işte, bir senedir okuyup duruyoruz. Üzerinde geniş geniş, teferruatlıca duruyoruz. Şimdi Allah'ın ayetinde olmayan bir hükmü, siz müçtehit verdi diye bunu İslam'ın hükmü derseniz, bunu dinin hükmü derseniz, bunu Allah'ın dinin hükmü derseniz, işte bu ayete girer. Nasıl Hristiyanlar rahiplerinin hükümlerini Allah'ın dininin hükmü diye ilan ederek ve uygulanmasını isteyerek, nasıl Yahudiler hahamlarının hükümlerini Allah'ın dini diyerek uygulanmasını isteyerek hahamlarını ve rahiplerini Rab ittihaz ettilerse, bir Müslümanın diyende çıkar, müçtehidin hükmünü Allah'ın dininin hükmü sayarsa onu Rab ittihaz etmiş olur. Ama bu Allah'ın dininin hükmü değil. Allah'ın din hükümleri belli. İşte onlar şunlar şunlardır. Fakat bu benim hayatımda karşıma çıkan bir meseledir. Problemdir. Bu konuda Allah ayet göndermemiş. Müminleri serbest bırakmış. Ama ben bir insanım. Kendi başıma kaldığım zaman şaşırabilirim. O serbest kaldığımız alanda diğer serbest kalan insanlar gibi ben de o insanlardan biriyim. Öyleyse biz insan olarak birbirimizin fikrinden istifade edelim. Birbirimizin fikrini öğrenelim. En güzeline uyalım, insanca hatalardan uzaklaşalım dedik. Çıktık yola. Okuduk İmam-ı Azam'ı, okuduk İmam Şafii'yi, okuduk İmam Malik'i, okuduk diğer müştehitleri, okuduk diğer alimleri. Her birisinin hükmünü kendi görüşü saydık. Dini hükmü değil bakın. Dinin hükmü saydığımız gün müşrik oluruz. Ama hayır, dini hükmü saymıyoruz. Diyoruz ki bu İmam-ı Azam'ın görüşü. Allah'ın serbest bıraktığı bir alanda. Bu İmam Şafii'nin görüşü. Allah'ın serbest bıraktığı alanda. Bu İşte filanca fetva makamının görüşü, Allah'ın serbest bıraktığı alanda. Şimdi bu serbest bırakılan alanlarda bu insanlar bu görüşleri söylemişler. İnceledik. Dedik ki şu daha güzel görünüyor, daha iyi görünüyor. Ben bunu uygulayacağım. Peki ne olarak uygulayacağım? Eğer Allah'ın dininin hükmü olarak uygularsam müşrik olurum. Yok. Allah'ın serbest bıraktığı noktada. Allah bizi insan olarak serbest bırakmış. Ben de hayatımda böyle bir ameli işleyeceğim. Ama bu benim amelim yani. Dinin ameli değil. Allah'ın serbest bıraktığı bir alan. Allah'ın hükmü olması için Allah orada hüküm koyması lazım. Ayet indirmesi lazım. İndirmediğine göre serbest bıraktı. Hemen bundan önceki sureye gidiyoruz. Maide suresine. Orada ne diyor Allah? Soru sorup durmayın. Allah'ın sizi serbest bıraktığı konularda siz serbestsiniz. Eğer sorup durursanız ummadığınız bir hüküm gelir ve ona da itiraz edersin. Ve Allah'ın ayetlerinin kapısı kapandı. Resul öldü. Kitap bitti. İnmesi. Gelen ayetler belli. Haramlar belli, helallar belli. Farzlar belli. Bunun dışında konulacak her hüküm insanların hükmüdür. Serbesttir. Eğer konulacak her hükmü, insanların hükmünü Allah'ın dininin hükmü sayarsan müşrik olursun. Yok insanların hükmü dersen, ister uyarım ister uymam dersen, dinin hükmünden saymazsan kurtulursun. İşte Tevbe suresinin 31. ayeti bunu söylüyor. Ben Mehmet Çoban olarak örnekleyelim. Hidayetimi sağlam tutabilmem için İmam-ı Azam'ı da okurum, İmam Şafii'yi de okurum, diğer müştehitleri de okurum, fıkıh kitaplarını da okurum, hepsini okurum. Bakarım hangi hükmün altında ayet var, o hüküm ayetin açıklaması, o zaman derim ki ha bu ayetin açıklamasını bu adam böyle yapmış. Ama ayeti açıklıyor. Yani Allah'ın bir hükmünü açıklıyor. O zaman bu açıklama içerisinde birini tercih eder, bu tercihimde bu Allah'ın hükmünün açıklanmasıdır derim. Kesin Allah'ın hükmü yine demem. Çünkü kesin olsa subuti kat'i, delaleti kat'i olacak. Yani muhkem olacak. Müteşabih olmayacak. Müteşabih ise, yani anlamları farklıysa, orada insanların görüşleri, insanların açılımları, insanların o konudaki fikir taatileri sadece onların fikir taati. Allah'ın hükmü değildir. Ayetin hükmü değildir. Ayetin hükmüdür diye inanırsam insanların görüşlerini, o zaman müteşabih bir ayeti muhkem ayet haline getiririm. O zaman Allah'a karşı çıkmış olur. O zaman şirk koşmuş olur. O zaman şunu demiş olurum. Müştehitler Allah'ın müteşabih ayetlerini muhkem hale sokar. Böyle dediğim anda müşrik olurum. Allah'ın muhkem olarak göndermediği bir ayeti hiçbir kişinin muhkem hale getirmesi mümkün değildir. Allah müteşabih gönderirse müteşabih kalır. Ama insanlar o müteşabih ayeti kendi anlayışlarıyla uygularlar. Ama muhkem diye uygulamazlar. Allah onlara genişlik vermiştir. O müteşabihlik ondandır. Muhkemleştirmek, daraltmak demektir. Daraltma işini de ancak Allah yapar. Allah'ın dışında bir kişi daraltıyorsa, onun daraltmasına din diyorsan, kesin diyorsan müşrik olursun. Bu müteşabih ayettir hakkında böyledir. Ha ayet yok. Hakkında hiçbir ayet yok. Müştehit örfe dikkat almış, başka şeylere dikkat almış, insan psikolojisine dikkat almış, sosyolojiye dikkat almış, siyasi olaylara dikkat almış, bir şeylere dikkat almış. Görüşünü belirtmiş. Bu görüşe dini hüküm dersen müşrik olursun. Bu görüşe dini hüküm değil. Bu tarihsel bir hüküm. Bu sosyolojik bir hüküm. Bu hukuksal bir hüküm. Ama dine ait değil. İnsanla ilişkilerini düzenleyen meselelerde o günkü zamanda, o günkü ilim adamlarının, o günkü alimlerin ortaya koyduğu bir görüştür. Ben bu görüşlerden yararlanırım. Bu görüşlere saygı gösteririm. Bu görüşlerden istifade ederek kendi zamanımda, kendi şartlarımda, kendi kurallarımda, kendi problemlerimde bunlardan istifade ederek farklı görüşlere ulaşabilirim. Bunlardan yararlanabilirim dersek normaldir. Yok, onlar zamanında hükmetmiş. Ayet olmasa da bunların hükmü dindir. Din hükmüdür. Bugün ben asla bundan vazgeçemem. Onun dışında hareket edemem dersen o zaman müşrik olursun. İşte geçmişte Yahudiler ve Hristiyanlar alimlerinin hükümlerine, rahamlarının hükümlerine, rahiplerinin hükümlerine, Allah'tan gelmeyen hükümlerine, din hükmü, yani Hristiyanın hükmü, Yahudiliğin hükmü diye inandıkları için, Allah'ın hükmü gibi inandıkları için müşrik oldular. İbn-i Hatime, Allah Resulü bunu izah etti. Sizler Allah'tan gelmeyen bir hükmün yerine kendi hükümlerinizi koyarak bunu Allah'tan gelmiş gibi insanlar üzerine uyguladığınız için müşrik oldunuz. Bunu yapanlar kendilerine Rab iddiaz etti ve tağutlaştı. Bunlara uyanlar da onları Rab iddiaz etti ve kul oldu. Halbuki onların tek Allah'a ibadet etmeleri ve Allah'a kulluklarını yapmaları ve Allah'a ortak koşmamaları gerekiyor. İşte bu noktada Allah Yahudi ve Hristiyanlara karşı meydan okuduktan sonra ayetinde müminlerin onları nasıl tasnif edeceğini, nasıl onlara bakacağını, itikadi açıdan onları nasıl değerlendireceğini hemen arkasındaki gelen 31. ayetiyle anlatıyor. Onların putperestlerden hiçbir farkı yoktur. 32. ayette ise hemen devam ediyor Allah. Allah nurunu, hidayetini onlar, o rahipler, o hahamlar, o Yahudiler, o Hristiyanlar Allah'ın hidayetini ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Nasıl? Bunun birkaç yolu var. Bir, hahamlar kendi görüşlerini, rahipler kendi görüşlerini, alimler kendi görüşlerini ayetlerin önüne geçirerek, Allah'tan gelen ayetlerin önüne geçirerek Allah'ın hidayetini ağızlarıyla söndürmek istediler. Ben bugün pratiğini söyleyeyim mi? Bugünün pratiğinde bu nasıl oluyor? Müslümanlar aralarında Allah'ın ayetlerini konuşacaklarına, Allah'ın ayetlerinin hükümlerini konuşacaklarına ne konuşuyorlar bir bakın. Müslümanlar aralarında eğer bir saat konuşuyorlar, iki saat konuşuyorlar, üç saat konuşuyorlar, dört saat konuşuyorlar, beş saat konuşuyorlar, bir gün konuşuyorlar, iki gün konuşuyorlar ama konuşmalarının %99'u hatta %100'ü müçtehitlerin görüşleri, alimlerin görüşleri, onların menkübeleri ise ama asla ağızlarından Allah'ın ayeti çıkmıyor ise, Allah'ın ayetleriyle ilgili bir görüşme, bir konuşma yapmıyorlar ise, onun anlaşılmasıyla ilgili bir şey yapmıyorlar ise, onlar Allah'ın hidayetini, Allah'ın nurunu, Allah'ın ayetlerini ağızlarıyla söndürmüşlerdir. Anlıyor musunuz? Anladınız mı? Birinci şık bu. İnsan neye inanıyor ise onu konuşur. İnsan neye inanıyorsa o hayatında vardır, hayatına o egemendir. Bir insanın hayatına ne egemen diye bakarsanız, onun konuşmalarına bakın, onun hayatına bakın, ne egemen. Bir Müslümansa eğer insan, konuşmalarında ayetler vardır, Allah'ın Resulü vardır, hayatında Allah'ın hükümleri vardır. Ama birisi ben Müslümanım diye çıkıyor da ortaya, konuşmalarında Allah'ın ayetinden eser yoksa, hayatında Allah'ın hükümlerinden eser yoksa ve yine hayatının konuşmalarında bir örnekliğinde Resulullah'ın ismi geçmiyor, başkalarının ismi geçiyor ise, Resulullah'ı örnek alacağına, alimlerini, hocalarını, hacılarını, abilerini örnek alıyor ise, Resulullah'ın hayatından örnekler verecekken onların hayatından örnekler veriyor ise, onlar Allah'ın hidayetini, Allah'ın nurunu kendi ağızlarıyla söndürmüşlerdir. Allah'ın hidayetini, Allah'ın nurunu ağızlarıyla kim söndürüyor diye bakarsanız çevrenize, hemen anlar. Konuşmalarına bakın ve hayatına bakın. Hayatında uyguladığı hükümlerin yüzde kaçı Allah'a ait, yüzde kaçı fetva makamlarına müştehitlere ait. Veyahut da tabi olduğu tarikatlarına, tabi olduğu mezheplerine, tabi olduğu cemaatlerine ait. Onların konuşmalarına bakın. Nelerden söz ediyorlar? Eğer söz ettikleri Allah'ın ayetleri ise tamam, mesele yok. Söz ettikleri Resulullah'sa mesele yok. O da doğru bir şekilde ayetlere uygun bir Resulullah'tan bahsediyor. Tanrı Allah'ın, Tanrı Muhammed'e sevgili olarak bakışıp da o noktaya çıkaran bir anlayışla eğer Resul'den konuşuyorlarsa orada zaten bitmiş yani. Biz Kur'an'ın anlattığı Resul'den bahsediyorlarsa diyoruz. O zaman mesele yok, problem yok. Ama öyle değil. Örnekliklerini bir sürü menakıpten, bir sürü hikayeden, bir sürü peygamberin dışındaki insanların hayatlarından veriyorlarsa ve konuşmalarının büyük bir bölümünü Allah değil, Resul değil, Allah'ın ayetleri değil, Resul'ün ortaya koyduğu, yaşadığı bir Müslümanlık değil de başka şeyler oluşturuyor ise, Allah'ın hükümleri değil de başka şeyler oluşturuyor ise, orada Allah'ın nuru söndürülmek istenmiştir. İşte onlar Yahudiler ve Hristiyanlar. Artık Allah'ı konuşmayı bir kenara itmişler. Allah'ın ayetlerini konuşmayı bir kenara itmişler. Allah'ın Resullerini Rab iddiaz etmişler. Onları Risalet sıfatından uzaklaştırıp Rab iddiaz etmişler. Onlara artık bir Resul olarak konuşmuyorlar. Bir Rab olarak konuşuyorlar. Ve hahamlarını, rahiplerini azizler olarak ilan etmişler. Azizlerini konuşuyorlar. Bugün Müslümanların evliyalarını, erenlerini, müştehitlerini konuştukları gibi. Bugün Hristiyan dünyasına gittiğiniz zaman onlar da azizlerinden bahsediyorlar. Onların da erenleri, evliyaları var. Azizleri var. Yahudilerin de var. Hiç fark etmiyor yani. Bugün Müslüman dünyada ne varsa Hristiyan dünyasında var. Hristiyan dünyasında ne varsa Müslümanlık dünyasında var. Aynı sapkınlıkla, aynı çapkınlıkla ve aynı küfürle. Allah'tan gelen ayetlere karşı aynı inkarla. Hepsi var. Değişen bir şey yok. İşte onlar Allah'ı bırakıp, Allah'ın Resullerini bırakıp, Allah'ın ayetlerini bırakıp, hahamlarını, rahiplerini, azizlerini, hahamlarının, alimlerinin, azizlerinin yollarını, örflerini, adetlerini, hükümlerini konuşmaya başladıkları zaman, onlar kendilerine Allah'ın gönderdiği ayetleri ağızlarıyla söndürmek isterler. Birinci yön. İkinci yön, onların durumunu açıklayan ayetler varsa, eğer geliyor ise ki geliyor, bu sefer o ayetlerin anlamlarını değiştirirler daha önce okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi ayetler üzerine tartışma çıkarırlar. Bu tartışmalarda kelime cambazlığı yaparlar. Tevil ederler. İşittik ve itaat ettik prensibinin dışına çıkarak Allah'ın ayetlerini kendi çıkarlarına, kendi mezheplerine, meşreplerine, kendi tarikatlarına, kendi cemaatlerine uygun hale getirirler ve böylece Allah'ın gönderdiği ayetleri, Allah'ın gönderdiği maksadın dışında, Allah'ın gönderdiği ayetleri, Allah'ın gönderdiği anlamın dışında kendi çıkarlarına uygun halde yorumlarlar, tevil ederler, tefsir ederler ve böylece Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Ama bilsinler ki Allah o inkar edenler hoşlanmasa da kendi nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın nurunu tamamlaması illaki dünya ile olmayabilir. Allah bunu diğer ayetlerinde çok anlattı. Dünyada insanın görmeyeceği, 60-70 yıllık ömrü içerisinde görmeyeceği bir zaman diliminde olabilir. Bir nesil gider, birkaç nesil gider, bir başka nesil gelir. Gerçekleri Allah'ın nuruna hakim kılan. Bir nesil, birkaç nesil görmeyebilir, o tamamlanmayı anlamayabilir. Bir insan için baktığımız zaman, insan cahil bir şekilde Allah'ın ayetlerini kendi ağzıyla söndürmeye çalışarak, bilerek veya bilmeyerek devam eder, ölür, Allah nurunu tamamlamıştır, hesap günü sorar. İşte nur burada tamamlanıyor der. Hidayet burada tamamlanıyor, gel bakalım. Gel, şu kitabı bir dök ortaya yere. Ne yaptın dünyada der. İlla ki burada tamamlanacak değildir. Allah her iki şekilde de, hem dünyada hem ahirette nurunu mutlaka tamamlar. O Allah'a ortak koşanlar, hoşlanmasalar bile Allah dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinine gönderendir. Gerçekle. Ortak koşanlar bundan hoşlanmayabilir. Nitekim bugün de öyle. Bugün topluma çıkar da bırakın şu ıvır zıvır konuları, insanların görüşlerini, insanların tartışmalarını bırakın. Gelin şu Allah'ın ayetleri ne diyor? Onlara bakalım. Bize ne söylüyor? Onlara bakalım. Desen asla o ortak koşanlar hoşlanmaz. Hemen karşı çıkarlar. Mesela 3 hafta önce, 4 hafta önce İzmir'de Yazarlar Birliği var. Haftada bir gidiyorum oraya, dinliyorum. Değişik görüşler, değişik fikirler oluyor. Orada birisi anlatıp duruyor. Bir şeyler anlatıyor. Sohbet anında yani. Şey başlamadan, esas program başlamadan. Bir senedir de gelip gittiğim için işte gelen gidenlerle bir sıcaklık oluştu. O sohbetlerde dinliyoruz. Dedim ki sorması ayıp. Ama şu konuştuklarının, söylediklerin kaynağı ne? Kaynağı Allah mı, insan mı? Ne? Bir sürü şey söylüyorsun şimdi. Bunları din adına söylüyorsun. Bu söylediklerinin kaynağı insan mı, Allah mı? Bir bocaladı. Ne demek istiyorsun dedi. Dedim ki demek istediğim bir şey yok yani. Demek istediğim şu. Eğer Allah'ın diniyle ilgili konuşuyorsak kaynak Allah'tır. Allah'ın gönderdiği bilgiler, Allah'ın gönderdiği hükümler esastır. Ben onu soruyorum. Sen Allah'ın dininden bahsediyor musun? Evet. Öyleyse bu bahsettiğin konuların Allah'tan gelen hangi ayetlere dayalı kaynak olarak, hangi hükümlere dayalı? Bana onu bir söyle. Ayet yok. Ne var? Hadis var. Ne hadis? Uydurdu bir hadis. Dedim ki ben böyle bir hadis hatırlamıyorum. Bak her hafta buraya geliyorum. Gelecek hafta o söylediğin hadisi kaynağıyla bana getir dedim. Gayet kibar bir şekilde. Ben sana görev hazırlamaya mecbur değilim. Sen kimsin dedi. Şiddetlendi. Hoşlanmadı çünkü. Toplum içinde soru soruyorsun şimdi. Bir şeyler söyledi, hoşlanmadı. Kaynaklarını isteyince, soru sorunca, ben dedi sana dedi görev vermeye mecbur değilim. Sen kimsin ki ben sana konu hazırlayıp getireceğim veya bir kaynağını getireceğim? Ben dedim bir Müslümanım. Bir Müslüman olarak kusura bakma. Söylediğin sözün kaynağını Allah değil dedin, Resul dedin, bir şey söyledin. Ben bütün kütüb-i siteyi okudum. O dediğin de orada yok. Belki ben yanılmışımdır. Sen bul gel. Ondan sonra bir daha konuşalım. Ben yanlışsam döndürürüm kendimi. Sen dedi çok terbiyesiz birisin dedi. Niye dedim? Kaynak istedin diye mi? Seni alkışlamadığım için mi? Senin dediğine, her dediğine hemen hı demediğim için mi? Niye? Eğer burada bir terbiye meselesi varsa orada bu terbiyenin ne olduğu ne olmadığını şurada dinleyen herkes tayin ediyor şu anda. Sen dedi kavga çıkarmak istiyorsun dedi. Yok dedim ben kavga çıkarmak istemiyorum gayet böyle gülerek. Alakası yok dedim. Hiddetlenen sensin dedim. Bak ben gayet sakin duruyorum dedim. Sonra araya program girdi. Bu program anında işte ben oturdum sakince programı dinliyorum. Arkadaşım birisi bir şey anlatıyordu. Gitti, geldi, içeri girdi, çıktı falan oldu, falan oldu. Program biterken ortadan kayboldu. 2 haftada da gelmiyor. Hiddetlenmiş, kızmış. Geçen hafta cumartesi bazıları diyor ki ya Mehmet Bey siz bazı insanları çok öfkelendiriyorsunuz herhalde. Niye dedim? Gerçekten söylediğim için mi öfkeleniyorlar? Böyle dedim, getir dedim, getirmiyor. Yani hepsi bu dedim yani. İşte bu ayet gerçekleşiyor arkadaşlar. Allah'a ortak koşanlar, yani Allah'ın hükmü yerine, kendi hükümlerini, insanların hükümlerini, şu veya bu mevkileri vererek, kimine müştehit deriz, kimine alim deriz, kimine haham deriz, kimine rahip deriz, kimine şu deriz, kimine bu deriz. Ama her birisi insandır. Bu dinin peygamberi dahi kendini hatasız görmezken, masum görmezken, bu dinin peygamberi dahi yaptığı hatalardan dolayı ayetlerinde uyarılırken, Allah bugüne kadar kaç defa okuduk geldi. Bu surede de uyaracak, göreceğiz. Birkaç defa, biraz sonra göreceğiz. Allah'ın ayetlerinde uyardığı, hatasından dolayı uyardığı, bu peygamberin dahi hatasız olmadığı esasken, bu peygamber dahi ben ilah değilim, ben ancak Allah'tan gelen hükümlere uyarım. Bu dinin kanun koyusu, bu dinin bilgisi, bu dinin gaybı, bu dinin hükümleri sadece Allah'a aittir, bana ait değildir derken birisi çıkacak, o müştehittir, onun hükmü, din hükmüdür diyecek. Ve böylece Allah'a ortak koşacak, bu ortak koşma açıklandığı zaman da hoşlanmayacaklar. E hoşlanmazlarsa hoşlanmasınlar canım. Allah diyor bakın, o Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile Allah dinini bütün dinlere, insanların ürettiği saçma sapan, insanların ortaya koyduğu saçma sapan bütün dinlere üstün kılacak ve üstün kılmak için de peygamberine hidayetle ve hak dinine gönderilir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed gelinceye kadar insanlar kendilerine gelen Allah'ın dinlerini böylece bozmuşlar, Allah'ın rasullerini bu şekilde kavramın dışına çıkarmışlar, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın dinini bu şekilde tahrif etmişler ve Allah da diyor ki ben işte bu tahrifatların dışında yine peygamberimi hidayetle yani gerçekle gönderiyorum ve gerçek bir dinle tekrar gönderiyorum. Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar da bu gerçek değişmeyecek. Ve bugün peygamberimizin gelişinden bugüne 1500 yıl geçmiş. Yahudilerin ve Hristiyanların başına gelen akıbet, Müslümanın diyenlerin de başına gelmiş. Bugün siz Kur'an'a sahip çıkarak, bizler Kur'an'a sahip çıkarak, Allah'ın Kur'an'da anlattığı peygamberi, Kur'an'da anlattığı dinini, Kur'an'da anlattığı hidayetini anlarsak ve orada öğrendiğimiz gerçeklerle topluma gerçekleri açıklarsak, elbette gizli veya açık Allah'a ortak koşanlar asla hoşlanmayacaktır. Asla. Tıpkı Hristiyanların hoşlanmadığı gibi, tıpkı Yahudilerin hoşlanmadığı gibi Müslümanın diyenler de hoşlanmayacak. Çünkü insanların zaafında, acziyetinde mutlaka birilerini kutsamak, birilerine tanrılık vermek, birilerine hüküm koyuculuk vermek zafiyeti var. Bu zafiyetini yenememiş insanlar. Kendilerine Allah ne kadar uyarsa uyarsın, kendilerine Allah ne kadar açık ve seçik bilgiler gönderirse göndersin, hala daha bir damar, ya Rabbi sen yalan söylüyorsun, ya Rabbi sen bu konuları bilmiyorsun, ya Rabbi sen gönderdin ama sen dinini tamamlamamışsın. Bak işte biz müştehitleri koyduk ön tarafa, müştehitler senin adına din hükmü üretir, senin dinini tamamlar, senin yerine din hükmü kor, eksik kalan yerleri tamamlar ve böylece senin eksik bıraktığın şeyler tamamlanır. Halbuki Allah ben dinimi ikmal ettim diyor. Ama biz diyoruz ki hayır, ya Rabbi. Sen yalan söylüyorsun. Sen dinini falan ikmal etme. Sen bize 3-4 tane, 5-10 tane, 20-25 tane bir ahkam gönderdin. Helallar, haramlar gönderdin. Bunlar yetmez. Koca bir dinin öyle elle sayılacak kadar haramı olmaz. Elle sayılacak kadar helali olmaz. Elle sayılacak kadar efendim farzı olmaz. Koca koca kitaplar doldurması lazım. Koca bir dinin hükümlerinin koca kitapları olması lazım. Kim tamamlayacak bunu? Allah'ın eksik bıraktığı yerleri müştehitler tamamlayacak. Fetva makamları tamamlayacak. Ne olarak? Din koyucu olarak mı? Evet diyorsak müşrik olur. Bitti. Allah'a ortak koşmuştur. İşte bu gerçeği anlatmak için ayetler geliyor. Bu gerçeği anlatmak için peygamberler geliyor. Hiç kimse Allah'ın eksik bıraktığı yeri var diye onu tamamlamaya kalkamaz. Dün Hristiyanların rahipleri Allah'ın eksik bıraktığı yerler diye açıkça söylemeseler de Allah adına hüküm üreterek bir din meydana getirdiler. Böylece Hristiyanlığın veya Yahudiliğin bugün olduğu gibi, Müslümanların olduğu gibi %99'u hahamlara ait, %99'u rahiplere ait, %1'i bile Allah'a ait olmayan bir din ortaya çıktı. Peki bugün Müslümanların dininin %kaçı Allah'ındır, %kaçı müştehitlerindir? Ona göre karar verin. eğer %1'i, %10'u, %5'i Allah'ındır, gerisi müştehitlerin diyorsanız, müştehitlerin tanrılığı, Allah'ın tanrılığını o oranda geçmiştir. Haberiniz olsun. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar. Ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar insanları. Altını ve gümüşü biriktirip gizleyerek Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. Ne yapıyorlarmış onlar? Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar. Kendilerine ediniyorlar. Ve insanları Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Nasıl alıkoyuyorlar? Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırıp kendi hükümlerine, kendi kurallarına, kendi adab ve erkanlarına uyduruyorlar. Sonra bundan çıkar sağlıyorlar. Altın ve gümüş istiyorlar insanlardan. Bunları biriktiriyorlar. Zenginleşiyorlar. Ve bunları da hiçbir zaman Allah yolunda harcamıyorlar. Kendi çıkarları için harcıyorlar. Böyle yapmışlar. Bugün. Şimdi o hahamların ve rahiplerin yaptığına benzer Müslümanların arasında da yapanlar var mı? Evet diyorsanız mesele yok. Ne yapmışlardı? Koydukları hükümlerle, koydukları kurallarla Allah adına, Allah'ın dini adına koydukları hükümlerle, koydukları kurallarla insanların mallarını haksız yere yerler. Bu dinin hükmüdür. Bu Allah'ın hükmüdür. Bu Hristiyanlığın hükmüdür. Bu Yahudinin hükmüdür diyerek insanların mallarını haksız yere yerler. Ve insanları Allah'ın Musa ile gönderdiği ayetlerin, Allah'ın İsa ile gönderdiği ayetlerin dışında o ayetlerin yolundan insanları uzaklaştırdılar. Kendi hükümlerine uydurdular. Kendi kurallarına, kendi adat ve erkanlarına uydurdular. Şimdi bu ayrıntıda Müslümanlara baktığımız zaman 1500'lük tarihte benzeri şeyler olmuş mu? Hüküm koyucular, fetva makamları, hüküm koyucular, müştehitlik makamlarında olan olduğunu iddia edilenler. Allah adına hüküm koyarak insanların mallarını haksız yollarla yemişler mi? Sorusuna hemen birkaç tane örnek vereyim. Fetvalara bakarsanız bazılarına göre faiz helaldir, bazılarına göre haramdır. Peki o zaman yemiş oluyor mu, yememiş oluyor mu? Helal diyenler. Bazılarına bakarsanız kılıç zoruyla egemenlik kurmuş, insanlara zulmeden sultanları fitne çıkmasın diye desteklemek Müslümanlığın görevidir. Onlara karşı çıkmak fitnedir. Böyle bir hükmü insanlık için mi veriyor, yoksa sultandan şey aldığı için mi veriyor? Ulufe. Sorarım size. Allah ayetlerinde zulme karşı çıkmayı ifade edip dururken, Resul ifadelerinde, hadislerinde zulme karşı çıkmanın en büyük cihat olduğunu ifade edip dururken, fitne çıkmasın diye zalim sultanlara karşı çıkmamak evladır, onlara karşı çıkmak fitnedir diyen alimi düşünün. İnsanların mallarını haksız yemiş oluyor mu, olmuyor mu? Çünkü o zalim zaten insanların mallarını haksız yere yediği için, insanların haklarına saldırdığı için zalim. Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Şimdi bakınız. Nedir o? Deminden beri izah ediyoruz. Allah'ın yolundan alıkoymak ne demek? Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerden insanları uzaklaştırmak demek. Allah'ın ortaya koyduğu hükümlerden insanları uzaklaştırmak demek. Peki Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerden ve hükümlerden insanları uzaklaştırırsanız, insanlar neye uyacaktır? Allah'tan gelen bilgilere değil, alimlerinden, müştehitlerinden gelen bilgilere, fetva makamlarından gelen bilgilere uyacaktır. Allah'tan gelen hükümlere değil, onlardan gelen hükümlere uyacaktır. Böylece Allah'ın yolunu bir kenara koyacaktır. Allah'ın kitabını rafa kaldıracaktır. Allah'ın kitabını raftan alıp, günde kaç defa öpecekse öpecek, tekrar oraya koyacaktır. Sonra anlamadığı bir dille dua olarak okuyacaktır. Allah'ın kitabı dua değildir sadece. Allah'ın kitabı aynı zamanda insanlara hayat yolu gösteren, insanlara gerçeği anlatan, insanlara yaşayacağı düzeni anlatan bir kitap. Sadece dua kitabı değil, içinde dua da var elbette. Ama insanları Kur'an'dan uzaklaştırırsanız, insanları Allah'ın hükümlerinden uzaklaştırırsanız, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmış olursunuz. Dün bunu hahamlar, rahipler gayet güzel yapmışlar ve bunları açıklamak için Peygamberimiz gelmiş. Bir önceki ayette ifade ettiği gibi, ama bugün Müslümanlar Yahudilerin ve Hristiyanların düştüğü durumdan çok uzak değiller. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak. Onların alınları, o altın ve gümüşü biriktirenler, bu altın ve gümüşünü biriktirip zenginleşenler, sonra onları Allah yolunda harcamayanlar, onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. Ne kadar altın biriktirmişse, ne kadar gümüş biriktirmişse, o zaman moda o, altın ve gümüş para. işte bugün altın ve gümüş para değil. Bugün başka şey biriktiriyor. Bugün dolar biriktiriyor, bugün mark biriktiriyor, bugün TL biriktiriyor, bugün mal biriktiriyor, gayrimenkul biriktiriyor, yazlıklar, hanlar, hamamlar biriktiriyor, arsalar, bağlar, bahçeler biriktiriyor. Bugün insanlar altın ve gümüş biriktiriyormuş. Bu ayet geldi. Şimdi ayetin mantığıyla şamillendirdiğimiz zaman, genelleştirdiğimiz zaman, o gün böyle yapanlar cehennem ateşinde kızdırılacak, dünyada neyi biriktirdiyse böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacaktır. İşte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecektir. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Dosdoğru durun. Zalimlik yapmayın, zulüm yapmayın, savaş yapmayın. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Bölük pörçük olmayın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola getirmez. Bunlar Arapların o gün ve haram ay kavramına inanan toplumların o gün çıkarlarına uygun saptırdıkları şeyler. Öyle bir hesap yapıyorlar ki bu hesaplarda haram aylar helal yerine konuyor. Yani hesaplama tekniğinde. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. İşte Allah Araplara meydan okundu, Mekke fethi oldu, bitti. Bu mucize varken Yahudi ve Hristiyanlara meydan okundu. Bu meydan okuyuşun arkasından neden savaşılması gerektiği, akidelerin onların Yahudi ve Hristiyan ne olduğu noktasında ayrıntılı bir şekilde ayetler gelip meseleyi anlattıktan sonra bu meydan okumanın arkasından bir sefer düzenlenmeye kalkıldı. Çünkü rahatsız olan Roma İmparatorluğu, bu ultimatomlardan rahatsız olan Roma İmparatorluğu, kuzeyde bazı Müslüman yerleşim alanlarına saldırılar yaptı. Karşılıklı savaşlar oldu ufak tefek o uç noktalarda. Ve Resulullah hem o meydan okumanın gerekliliği hem de bu saldırılara karşı Roma İmparatoruna bir ders vermenin mantığında bir ordu düzenlemeye başladı. Tebük seferi başlayacak. İşte bu aşamada ey iman edenler, ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız. Birçoğu çıkmak istemedi. Seferin Yahudilere ve Hristiyanlara meydan okuyuşunun altyapısındaki psikolojik hadiseleri, tarihsel, kültürel hadiseler anlatmıştım. Kolay değildi. Yani öyle basit görmeyin yani. Çok kolay bir şey değildi. Size devletlerinden imparatorluğa geçiş ve daha henüz imparatorluğun hazmedilmesi, Mekke'nin fethedilmesi tamamlanmamışken bütün Roma İmparatorluğuna, Hristiyanlara ve Yahudilere meydan okuyuş var. Kolay bir şey değil. Ve sefere çağrıldıkları zaman, Tebük Seferi'nin başladığı zaman, iklimin en sıcak zamanları, serin zamanları değil, en sıcak zaman. Mesela şu anda kuzey bölgesinde ne var? Yaz var. Yazın en sıcak zamanları var. Arabistan'dan toplanacak ordu, Arabistan'ın çöllerinden sıcak da kuzeye doğru gelecek, kuzey soğumuyor. Kuzey de zaten yazın getirdiği sıcaklıkla kavruluyor. Kervanda girip gelenler zaten böyle bir mevsimsel şeyleri biliyorlar. Ama örnekleyelim kış mevsimi geldiği zaman Arabistan'dan çıkan kervan kuzeye geldikçe serinliyor, yolculuk zor gelmiyor. Böylece yolun bir kısmında sıcaklık, bir kısmında serinlik var. Hatta kışa doğru iyice serinlik artıyor. İşte rivayetlere göre Tebük Seferi başlayacağı zaman sıcakların her yerde bastırdığı bir dönem ve bir de bir toplum var henüz dünyaya meydan okumayı hazmedememiş. Yani onun şuurunu, onun bilincini, onun gerekliliğini, onun cesaretini henüz psikolojik olarak içinde yaşayamamış. Kültüründe evet inanıyor, Allah'a inanıyor, Resulüne inanıyor ama şimdi düşünün, anlattım, başında anlattım uzun uzun. Öyle bir psikolojik hava içerisinde nasıl olabilir sorgusu var kafalarda. İşte Allah burada ayetler göndererek o kafaların karıştığı yerde başlıyor şimdi diklemeye. O kalpleri, o akılları uyarmaya başlıyor. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size? Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Ne oldu size? Halbuki sefer sizi ahirete götürecek. Kısa yolda. Seferde eğer başınıza bir şey gelirse şehit olacaksınız. Kısa yoldan ahirete gidiş ve oradan da cennet biletini alış. Yoksa siz vaz mı geçtiniz? Vazgeçerek dünya hayatını mı tercih ettiniz? Oysa ahirette göre dünya hayatının yararı pek az bir şey. Düşünün yani. Dünya hayatı 60-70 yıllık bir ömür. Bunun şu kadar yaşlılık, şu kadar çocukluk, şu kadar delikanlı, şu kadar olgunluk. 60-70 senenin içerisinde sizin aklı başında yaşayacağınız hayatın sayısı nihayetinde 60'tan 17'yi çıkar. 17 yaş akıl ve bal yaş diyelim. Ne diyor? 43. 60 yaş civarında yavaş yavaş ihtiyarlama yaşı diyelim. Elden ayaktan düşme yaşı diyelim. 70'e göre hesap etsek 53. Bir 5 sene doğrudan alsak 48. 48-45 yıllık bir ömür. Bu ömür dünya hayatı. Sıkıntılarıyla, acılarıyla, tatlısıyla bu dünya hayatını mı tercih ediyorsunuz? Halbuki size ahirette cennet var. Ömür boyu değil. Çünkü ömür yok. Ebedi. Hiç ebedi bir mükafatla 60-70 yıllık ömür içerisinde 40-45 yıllık bir hayatın tercihi olabilir mi? Eğer düşünürseniz ne kadar az. Pek az yani. Pek. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Evet, bu sefere çıkmazsanız ne olur? Evvela tarihsel olarak bakalım. Duygu planını, inanç planını bir kenara bakalım. Tarihsel olarak bakalım. Ayetler geldi, okundu. Ayetler Yahudileri ve Hristiyanlara ultimatum verdi. Bundan rahatsız olan Roma İmparatorluğu, Müslüman yerleşim alanlarına saldırılarda bulunmaya başladı. Bazı yerleri işgal etti. Şimdi karşı sefer düzenlenmezseniz ne olur? Ultimatumu yutmuş olursunuz. Yani havadan bir havalanmayla palavra atmış olursunuz. Bu palavrayı arkasına getiremiyor iseniz, bu sefer Roma ta Medine'ye kadar gelir. Ne diyor Allah? Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır. Yani siz Hristiyanlara meydan okudunuz, gönderdiğim ayetle. Bunu teyit için, bu tehdidi teyit için sefere çıkmazsanız, o meydanı okumayı askeri bir harekatla gerçekleştirmezseniz ne olur? Size elem dolu bir azap ile cezalandırır. Yani meydan okumanız boş olmuş olur. Arkasından meydan okuduklarınız size gelir, sizi rahatsız eder, ülkelerinizi ele geçirir ve sizi Allah böylece cezalandırmış olur. Onların yeriyle. Ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Yani buradaki hükümranlığınız biter, bir başka kimse, başka topluluk getirir. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü gücünü o ispat etmiş olur. Siz resti çektiniz, ultimatumu gönderdiniz. Karşı tarafta gördü, gereğini yaptı. Geldi, topraklarınızı işgal etti, devletinizi işgal etti ve siz ona bir şey yapamazsınız. Sefere çıkmazsanız tarihsel olarak bunlar olacaktır. İnanç açısından bakalım. Allah bir şeye karşı savaş açtı ve siz Müslümanlar bu savaşı yerine getirmiyorsunuz, sefere çıkmıyorsunuz. O zaman sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır Allah. Çünkü emrini yerine getirmiyorsunuz. Allah'ın dediğini yerine getirmiyorsunuz. Allah'ın hükmünü yerine getirmiyorsunuz. Allah'ın hükmünü yerine getirmemek ne demek? Müslümanlar Allah'ın hükümlerini yerine getirir. Ancak inkar edenler getirmez. Ancak münafıklar getirmez. Eğer inkarınızdan dolayı veya münafıklığınızdan dolayı getirmiyorsanız, sizi elem dolu bir azap ile Allah cezalandırır ve yerinize gerçekten inanan ve Allah'ın dediklerini yerine getirecek olan bir toplum getirir. Bakın tarihsel olarak açıklamadık, inanç boyutunu açıkladık, konu nereye gitti? Birisinde Roma İmparatorluğu cezalandırma olarak geliyordu tarihsel olarak. İnanç boyutuna baktığımız zaman Allah o insanları cezalandırır, yerine bir başka topluluk getirir. İnanç boyutuna baktığımız zaman bu topluluk gerçekten inanan bir topluluk olabilir. Öbür tarafta ise Roma İmparatoru gelir, Müslüman ülkeyi ele geçirir. Siz ise ona bir şey yapamazsınız. Allah'a bir zarar veremezsiniz. Allah dilediğini yapar. Allah her şeye hakkıyla gücü yeter. Ona karşılamazsınız. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, peygamber sefere çıkarken ona yardım etmezseniz, iyi düşünün. Etmeyebilirsiniz. İyi düşünün, geçmişinizi hatırlayın. Geçmişinizde ne oldu bir bakın, daha 10 yıl önce, 11 yıl önce. Ne oldu? Mekke'deki zulümden dolayı, oradaki baskı ve işkencelerden dolayı siz peygamberinizi bırakıp hicret ettiniz. Peygamberinizi orada yalnız bıraktınız. Ona yardım etmediniz. İyi hatırlayın. Hani biz bugün hicrete kutsallık veriyoruz ama şimdi bu ayetin mantığıyla bakalım. Bu ayet ne diyor? Siz bugün sefere çıkmazsanız, ona yardım etmezseniz ne olacak? Geçmişte de yaptınız. Peygamber'e sahip çıkmadınız. İyi hatırlayın. Mekke'de ne yapmıştınız siz? Bırakıp gittiniz. Peygamber'i orada yalnız bıraktınız. Kendiniz rahat yerlere hicret ettiniz. Peygamber biz gittikten sonra ne olacak demediniz. Ama ne oldu? Rabbi Allah ona, peygamberine yardım etti. Onları oradan çıkardı. Safa sağlam, salimen. İnkar edenler onları takip ederken o iki kişi, Ebu Bekir'le Muhammed, o iki kişi Mekke'den çıkıp da Medine'ye doğru gelirken, arkasından kafirler onu takip ederken siz mi yardım ettiniz? Siz mi sahip çıktınız? Allah ona sahip çıktı. Allah ona yardım etti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı o arkadaşına, peygamberimiz Ebu Bekir'e. Üzülme. Çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Orada siz yoktunuz. Siz mi vardınız orada? Benim Resulüm orada diyordu ki üzülme. Allah bizimle beraber. Bugün de Resul sefer için yola çıkarsa ve siz arkasına düşmezseniz, ona yardım etmezseniz o yine aynı şeyi söyleyecek. Allah benimledir, Allah bana yardım eder diyecek ve yürüyecek. Bunu unutmayın. İşte o gün o arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onu, onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş. Sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş. Böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştır. Allah'ın sözü çok yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah bunu yine yapar. Yine gerçekleştirir. Siz ona yardım etseniz de, etmeseniz de, Resul yine Allah benimle beraberdir der, yola çıkar ve ben onu yine desteklerim, ona güven veririm ve ona huzur veririm ve onu zafere uğraştırırım ve onu galip kılar, inkar edenlerin sözünü alçalırım. Bu dava sizin davanız değil ki, bu Allah'ın davası. Allah'ın davasının sizin gibi sefere çıkmaktan çekinen, korkan, acizlik gösterenlere ihtiyacı yoktur. Bunu iyi anlayın. Eğer gerçekten iman ediyorsanız, gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Çok daha hayırlıdır. Ama onlar gerçekten iman etmeyenler. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, hemen gelirler. Mesela onlara şöyle der, ya sefere gitmiyoruz. Bir kervan düzenledik, bir kafile düzenledik, filan yere panayıra gidiyoruz, filan yere efendim gezintiye gidiyoruz, filan yere pikniğe gidiyoruz, filan yere turistik seyahate gidiyoruz. De onlara, bak nasıl koştura koştura gelecekler. Nasıl, nasıl gelecekler. Fakat meşakkatli bir yol, Allah için çıkılmış bir sefer onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi, elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edecek. Yani böylece bir hileyi, böylece bir nifağı, böylece bir münafıklığı ortaya koyacaklar. Yüzümüze karşı böyle diyecekler. Gücümüz olsaydı göze alırdık. O kadar uzak bir yolu ve meşakketi göze alırdık diyecekler. Ama aynı yerde dünya menfaati olsaydı koştura koştura gideceklerdi. Hiç uzak demeyeceklerdi, hiç meşakkatli demeyeceklerdi. Onlar bu duygularıyla, bu düşünceleriyle, bu inançlarıyla kendilerini helaka sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdır. Allah seni affetsin. Biraz önce söyledim. Allah peygamberine hatalarından dolayı sürekli ayetlerinde uyarı gönderiyor diye. İşte 43. ayet. Allah seni affetsin. Peygamber yine bir şey yapmış. Bir hatalı işlem yapmış. Ne yapmış okuyoruz. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalancıları birinciye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Ne yapmış Resulullah? Sefere çıkıyor. Sefer düzenliyor. Bazıları gelmiş, kendileri bahane uydurmuşlar. Gerçek bir bahane değil. Nifaklarından, inançsızlıklarından, inkarlarından, münafıklarından dolayı sefere çıkmak istememişler. Bahane uydurmuşlar işte. Daha önceki ayetlerinde biraz önce okudum. Allah Resulü de onlar izin isteyince vermiş. Allah diyor ki, Allah seni affetsin. Sen büyük bir hata yaptın. Bağışlanma dilersen Allah seni affeder. Ama bil ki sen bir gerçeği ortaya çıkarmadan herkesin istediği izni veremezsin yani. Önce bir araştır. Ne? İnsanların sözüne bakarak, insanların görünüşlerine bakarak, insanların dediklerine bakarak, insanların yalvarışına, yakarışına veyahut da bahane buluşuna bakarak, hiçbir etüt yapmadan, hiçbir inceleme yapmadan sen izin verdin. Böyle şey olmaz. Sen lidersin, sen kralsın, sen imparatorsun. Sen bir ümmetin başısın. Sen bir imamsın. Artık duygusallık yok. Artık sözlere kanmak yok. Koca bir toplumu, koca bir devleti idare edeceksin. Bir devlet yönetimi içerisinde, bir toplum yönetimi içerisinde sen gerçekler ortaya çıkıncaya kadar bekleyeceksin, araştıracaksın, inceleyeceksin ve her söylenene hemen inanmayacaksın. Söylenenlerin gerçeği ortaya çıkıncaya kadar bekleyeceksin. Peki sen ne yaptın? Bir toplum liderine, bir krala, bir imparatora yakışır şekilde değil. Yufka yürekli bir insan. Alçak gönüllü bir insan. Geldiler izin istediler. Tamam tamam siz kalın dedi. Böyle şey yok. Allah diyor ki öyle şey yok. Allah seni affetsin. Böyle olmaz. Artık sen bir insandan ziyade hem insansın hem imamsın. Hem imparatorsun hem kralsın hem devlet yönetiyorsun. Ve riske giriyorsun. Meydanlar okuyorsun. İşte Arapları okudun. Allah sana zafer ulaştırdı. Şimdi Yahudilere ve Hristiyanlara okudun. Meydan okumak basit bir şey değil ki. Arkasına getireceksin. Şimdi sen meydan okudun, arkasına getirmek için sefer düzenliyorsun, bazıları çıkıyor, biz gelmeyeceğiz diye bahane uyduruyor. Sen nasıl izin verirsin? Derhal tövbe et ve Allah seni bağışlasın ve bir daha böyle izin verme. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihat etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Bil yani, bu senin bir kuralın olsun. Bir insan gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, mallarıyla ve canlarıyla cihat etmekten geri kalmak için senden asla izin istemez. Bu bir kural. Bunu öğren. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Eğer bir insan gelip de malıyla, canıyla cihat etmekten geri kalmak için izin istiyor ise onun Allah'a ve ahiret gününe imanında bir pürüz vardır. Sen bunun ortaya çıkması için sorgula, araştır. Gerçekten bu insan iman ediyor mu, etmiyor mu diye. Ha belki gerçekten iman ediyoruz da gerçekten senin de bilmediğin bir mazereti vardır. Doğrudur, haklıdır. O da belli olsun. Ama münafıklığı da ortaya çıksın. Sen hemen izin verirsen hiç araştırmadan gerçekten Allah'a iman eden mi? O neden? Başka bir nedeni de var. Onun için mi izin istiyor? Yoksa Allah'a olan imanı, ahirete olan imanı yok mu? Onun için mi izin istiyor? Münafıkça hareket için mi izin istiyor? Bu belli olsun. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin ister. Bunları bil artık. Birisi gelip izin istiyorsa, bil ki onlar gerçekte Allah'a ve ahiret gününe inanmıyordur. Kalplerinde şüpheye düşmüşlerdir ve o şüphelerin içinde bocalayıp duruyorlardır. Ve bu nedenle de gelip senden izin istiyorlardır. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi. Onları geride bıraktı ve onlara oturun oturan acizlerle beraberdi. Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Onlardan bana izin ver, beni fitneye sevk etme diyen vardır. Evet, burada kalalım. Konu yenileşti ve daha açılacak konu geldi. Buraya kadar okuduklarımıza, kısa bir şöyle son okuduklarımıza dönersek, Allah diyor ki, özetle, sefere çıkarken senden izin isterlerse hemen verme. Araştır, incele. Gerçekten söyledikleri mazeret haklıysa onlar iman etmiştir. O zaman ver. Ama gerçekten mazeretleri sudansa, bahaneyse onlar geride kalacaktır. Allah onların gelmesini istemiyor. Aranızda olmasını istemiyor. Çünkü onlar aranızda olursa fitne çıkarır. Onların iznini kabul edersin. Fakat bilirsin. Hani dedik ya, münafıkları anlamak için yüzlerine bak, konuşmalarına bak, yaşamlarına bak, hayatlarına bak, anlaşılır. Ve efendim onun kalbinde ben ne bileyim. Hareketinden belli, anlayışından belli. Hiçbir şey yok. Yani sudan bahane koyuyorsa kalbinde iman yoktur. Allah söylüyor zaten. Bir şeyi üşene üşene yapıyorsa, Allah yolundaki bir şeyi üşene üşene yapıyorsa, kendi çıkarın olduğu zaman dört nala koşturuyorsa orada nifak vardır. Gayet basit. İşte Allah bu ayetlerinde özetle diyor ki Resulüne, sen bir imamsın artık. Sen bir kralsın. Sen bir devlet yönetiyorsun. Sen bir imparatorsun. Duygusal takılma. Birisi izin istiyorsa nedenlerini araştır. Haklıysa ver. Ama verdiğin zaman da bil ki, bilirsin ki o sağlamdır, onu bilirsin. O kaldı yeri de sağlam. İmanında bir sakatlık yok, şüphe yok. Gerçekten adamın sorunu varmış, gerçekten ihtiyacı varmış. Gitmeme nedeni varmış. Ama öbür taraftan baktın, sudan sebebi var. Onu da zaten alma askerin içerisine. O zaten askerin içerisine fitne çıkar, geride kalsın. Ama sen bilirsin, o artık fitnecinin tekidir. Geride kalan yöneticine, geride kalan insanlarına dersin ki bunlara dikkat et. Tedbirini alırsın. Çünkü o fitneci askerin içinde olsa fitne çıkaracak, geride kalsa yine fitne çıkaracak. Ama bir fitneciyi bilir de, bir münafığı tanır da, tespit eder de, ona karşı tedbir alırsanız ne olur? Fitneden kurtulmuş olursunuz. Bunun için araştırman gerekiyor. Araştırmadan hemen izin verirsen, kimin fitneci değil, kimin fitneci olduğunu nereden bileceksin? Allah seni bağışlasın. Sen önce araştırıp, gerçeği ortaya çıkarıp, ondan sonra izin verilecektir. Ondan sonra. Hemen gelene izin verme. Gerçekleri bir ortaya çıkar. Fitneci mi? İman eden mi? Gerçek bir nedeni var mı? Değil mi? Sudan mı bahanesi? Bul, bil. Gerçeği ortaya çıkar. Ondan sonra kararını ver. Ama her iki durumda da alma askere. Geri kaldığı zaman da gerekirse başına nöbetçi tut. Gerekirse geri kalan komutana, geride kalacak komutana talimat ver. Bak bu adam fitneci. Bunun hareketlerine bakın. Bu toplumda fitne çıkarır, kargaşalık çıkarır. Bunu gerekirse ona göre muamele yap dersin. Ama ne yaptın sen? Verdin geçti size. Ya haklı ya haksız bilmiyorsun şimdi. Ciddi bir işlem yapıyorsun. Sefere çıkıyorsun. Koskoca Roma İmparatorluğu'na meydan okuyorsun. Bunun için askerlerini götürüyorsun. Arkada bir sürü insan izin istiyor geri kalmak için. Sen geri kalanların kimin fitneci, kimin fitneci değil bilmeyeceksin. Böyle şey olmaz diyor Allah. Böyle şey olmaz. Allah seni bağışlasın. Bir lidere, bir imparatora, bir imama bu yakışmaz. Çünkü toplumu yönetmek bilgi işidir, bilinç işidir, adalet işidir. Adalet ise gerçekleri ortaya çıkarmak işidir. Bakın ayetlere ne kadar çarpıcı. Allah Resulüne neler söylüyor görüyorsunuz değil mi? O tarihi boyut içerisinde. Küçük bir site devletinden imparatorluk kurmak kolay değil. Adım adım Allah'ın kontrolünde testten geçen, uyarılan ve pişirilen ve denetlenen ve hem insani kamillikte hem imam kamilliğinde, hem devlet kamilliğinde, hem imparatorluk kamilliğinde Allah'ın denetiminde gelişen, büyüyen bir yapı var. Allah kimi zaman övüyor, kimi zaman tenkit ediyor, kimi zaman uyarıyor, kimi zaman azarlıyor, kimi zaman cezalandırıyor ama belli bir yere getiriyor. Kısacası duygusallık yok, kısacası havadan kutsallaştırmak yok. Şimdi bu ayetlerden biz Allah'ın Resulünü kutsallaştırdığını görüyor muyuz? Hayır, tam tersine. Daha sonra da gelecek, bu surede gelecek yine. Okuyacağız bakın. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim.